Marie Dandile. Be wanda kufungu ya ye munu kwa ni batabinge. Munu kwa ni batabinge. Yo gata mangu manu ninye, banani basala moe.